dla wszystkich wspólnot, narodów, społeczeństw. Ważniejsze jest żyć niż mieć. Ważniejszy jest kim się jest, niż to, ile się posiada. Dla człowieka.